Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Azi avem un subiect care, în opinia mea, se cam pretează preocupărilor noastre legate de opțiuni de viitor, de decizii, de responsabilități, de proteste, de ură sau de iubire. Am mai abordat tangențial, doar ca pretext, doar ca motiv, doar ca și consecință, ceea ce numim noi starea morală a societății moldovenești. Starea morală a societății noastre. Azi încercăm să revenim la acest subiect mai detaliat, pentru că foarte multe depind de nu numai de siguranță militară, economică, socială, și de siguranța morală a societății. Care este starea morală a societății noastre? Ce diagnostic i-ați stabili? Ce tratament i-ați recomanda? 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Două linii telefonice aici la Forum la Vocea Basarabiei. Și o singură întrebare cu unele derivate. Care este starea morală a societății noastre, societății moldovenești? Ce diagnostic i-ați stabilit? Ce tratament i-ați recomanda? Dacă avem un ascultător, îi spunem bună seara. Domnul Gerasim. Bună seara. Sunt Vladimir. Starea morală a societății se formează din starea morală a familiei și bazează pe trei piloni. Școală, biserică și familie. Aia este starea morală, bazează pe asta. Și completată de mass media și partidele politice. Noi avem o biserică care nu e a neamului. Părinții, ăștia, pochii, oricum le spunem noi, preoții, trebuie să fie păstori a turmii. Dar ei sunt mulgătorii turmii și distrugătorii turmii, nu interesează. Orice păstor caută de oaia bolnavă. Preotul la noi, ca să ducă la un bătrân care e în gura morții, îi spune adă-i în taxiu când el șede cu un BMW în poartă. Și stare morală putem să facem? Pe ce să ne bazăm? Pe biserica rusească? N-avem cum. A doilea element, școala. Eu am mai spus că Germania Democratică, când a fost unită cu Germania Federativă, profesorii care aveau mai mult de 5 ani și o zi au fost trimiși la pensie. Ca să nu-i poarte pe germani cum i-au purtat Moise 50 de ani pe evrei prin pustie, să uite ei de aceea. Le-au luat și au dat oameni normali care dintr-o societate normală și nu le-au mai permis la cei care au venit din sistemul ăsta blăstămat sovietic să-i educe tineretul. Și tineretul am educat noi de 25 de ani. Culegem roadele. n-avem stare morală în societate. Fiindcă și familia e tot cam sovietică. Ne vorbind de mass media. Mass media e 90% rusească. Da. Da, mulțumesc. A fost primul ascultător, domnul Vladimir de la Băciu, dacă nu mă înșel. Care este starea morală a societății moldovenești? Ce diagnostic a stabilit, ce tratament i-ați recomanda? 804-424, 804-422. Avem cineva la telefon? Avem. Bună seara. Alo? Bună seara. Alo? Bună seara. Alo? Domnul Arca. Alo? Alo? 804-424, 804-422, două linii telefonice, la forum la Vocea Basarabiei. Care este starea morală a societății noastre? Ce diagnostic ați stabilit? Ce tratament i-ați recomandat? Bună seara! Alo, vă ascult! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Victor. Da. Vreau să spun că situația cu, cu obștia noastră este foarte degradantă. Dar tot se începe de la ceea că, ca într-adevăr, că se începe din familie. Și dacă este educație corectă și copiii vor crește corect și vor stima pe, începând din aceea ca să înceapă a stima pe bătrânii și a să înceapă să gândi că trebuiește ceva de făcut bine. Iar că tineretul care a ieșit pe data de 9 aprilie la protest în 2009 7 aprilie, da, au făcut un eroism. Astăzi trebuie să păstrăm acest eroism care au făcut și să mergem înainte. Dar, din păcate, avem foarte mulți trădători. Dacă socotim că dacă sondajul zice că 50% se duc încolo, 50% avem trădători. Ca să facem acest pas înainte, noi trebuie acum pe acest trădător să-i convingem prin fapte care noi trebuie să le facem. Acei care 50% au rămas spre Europa. Noi trebuie să facem cu pilda noastră, să muncim și să arătăm că prin muncă putem să dobândim și, cum să vă spun, un beneficiu. Dar astăzi avem un viciu, ca zicem, ca corupție, e așa de tare implementată în obște, că aceștia 50% care sunt a doilea parte, ei și vor să fie această corupție, înțelegeți cum? Ei dintre asta și trăiesc. Eu nu cred vă că domnul... Vă referiți la cei care vor Uniunea Vamală? Da, nu, da, da, cu Uniunea Rusie și mai departe. Ei vor anume că ei din asta și trăiesc. Înțelegeți cum? Ei nu vor că să fie un regulament bine și justiția să fie pusă la punct și procuratura și polițiștii, absolut tot. Că, uitați, noi am crescut așa o generație de tineret care s-a dus la școală de poliție, să învețe la universitate de jurist, ca să iei imită. De polițiști care i-au prins ultima oră sunt băieți tineri, după academie. El s-a dus, nu că el are, cum să spun, o dorință să slujească țării. Ori el slujește țării, ori el se face businessman. Din două una. Nu poate să fie așa. Eu că de aș spun că e foarte periculos acum situația în afară de aceea că se apropie alegerile. Și e foarte dureros că acești domni, ca Dodon, Usatăi și mai sunt încă de ăștia, care ne duc în prăpastie. Și noi trebuie ăștia 50%. E rău care am avut în guvernarea aceasta. E rău. Dar dintre acel rău trebuie să mai alegem cel mai puțin rău. Înțelegeți cum? Eu așa se cot că noi nu trebuie acum să ne rupim de la calea care am ales-o. Că știți cum, la aviatori este așa o zicală că acel care face ruta pentru avion și el dacă tot timpul schimbă ruta când este dăm avion în rută, el poate să fie prăbușit. Da. Noi până acum am avut așa conducători care, ca zice, flugher. Unde ducea vânt, așa și ducem și societatea noastră. Noi niciodată n-am avut o cale corectă și avem o verticalitate și principiul ca să mergem numai înainte. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. O seară bună, domnul Victor. Da, revedere. La revedere, următorul apel telefonic, 804-424, 804-422. Care este starea morală a societății noastre? Ce diagnostic ați stabilit și ce tratament ați prescrie? Bună seara. Avem cineva la telefon, da? Bună seara! Bună seara, domnul Arcade. Bună seara. Dar ceea ce ține de diagnostic și de tratament ar trebui să fim toți medici. Dar starea morală, consider eu că ar trebui fiecare să ne uităm în oglindă și ne punem întrebarea. Cam ce aș prezenta eu? Antivorbitorul meu, nu ăsta, mai înainte o leacă, cu biserici. Bisericile acum, ele sunt al doilea comunism, numai că e sub altă formă. Fără minciună și fără sânge, ei nu pot obține nimic. Eu cam asta am avut a spune și vă zic o seară bună. La revedere. Alo? 804-424, 804-422. Avem telefoane? Alo? Alo, alo. Bună seara. Alo. Da. Domn profesor, bună seara. Bună seara. Vasilic, da, domn Vasilic. Într-adevăr, starea morală a societății depinde de starea familiei, de școală, starea bisericii și de mass media. Bine, domn Vasilic, cauzele le știm sau... Forțele motrice, le știm. Da. Dar apoi, care este ea? La ce nivel? Ne aflăm la un nivel avansat de degradare, la un nivel mediu de degradare? Sau este exagerat când spunem că starea morală a societății noastre este afectată de factorul degradant? Și este una sănătoasă, bună, perfectă, doar aparențele înșală? Este o stare de degradare. Pentru că uitați-vă dumneavoastră, nu mai vorbim de copiii cei care s-au rămas cu bunei și mai departe, biserica, știți că... Și cum depinde de noi, noi cum suntem? Noi la ajutor ne ducem de pildă în România cu plăcere. Dacă o lumânărică ne ducem în biserica rusească. Doar tot de noi depinde. Guvernul României a alocat și azi vreo milion de dolari sau de euro pentru... Ne ajută și ne ajută dumneavoastră, știți, spre bine, că nu ne numim toate cifrele. Sate întregi ne-au construit. Susținem, ne lăudăm, mulțumim că ne ajutează. Dar lumânărică la sărbători ne ducem în biserica rusească. Mass media, uitați-vă ce faci. Iese colega dumneavoastră la ramă și cu Arutunean acela, care e eliberat din pușcăriile cele cu ajutorul guvernării de azi. Și spune că ei nu se duc la alegeri. Păi știți, ziariști. Până doamna Cântăreață, care o stimăm, Maria Stoianu, spune că ea împreună cu mulți cântăreți, vreau zic că vor cânta în campanie electorală pe bani. Care suportul moral unui asemenea ce e asta... declarații. Doamna organizează doar un concert de binefaceri pentru un azil pentru cântăreți. Adică binefaceri de bani cu ajutorul nostru. Dar ea în loc toți cântăreți, toți actorii, toți muzicanții să nu se ducă prin sate cu concerte sau la chemare liderilor de partid. Liderii de partid au nevoie de listele și oamenii din listele lor electorale să treacă, să pui mâna pe ministeri. Dar scriitorii, muzicanții, cântăreții, trebuia să meargă din casă în casă, fără cânti și hostropățuri. Că de pildă are și îi spune, măi omule, să nu votez bandiții, să nu vii usatei, furmuzatei, Șelin, Garbuz, Dodon și comunistul banditul ăsta de Petrenco la putere. Deși nu, să nu facem lucrul ăsta. Aici ar trebui, noi vedem că pericolul ne paște. Da. Dar necătând la asta, vreau zic că anunțăm chiar că dacă îmi plătește, dar nu trebuie, nu te duci amus când pentru Filat sau pentru Gimpu. Duci și vorbești cu Murghi Gheorghe și lămurești-i. După și câștigăm, liderii de partid, dacă au și o leacă de obraz, ori să organizeze concerte plătite prin satele respective. Dar am vorba să ne unim fără invitații, fără bani, fără nimic, că nu-s bani și nu plătești, nu cânti pentru lideri. Pentru lideri vine vine Cobzon și cu voronina noastră și cântă pe Piața Mare Adunării Naționale pentru comuniști. Dar noi trebuie să lămurim omului, deși să nu vină la putere bandiți. Să nu votez pentru, sau să-l chemi să votez pentru cutare Lidia. Oameni buni pe cine vreți, numai nu ia ca ești. Da. Seara bună, Vasile. Seara bună. Următorul apel telefonic, următoarea opinie, care este starea morală a societății, ce diagnostic le-a stabilit și ce tratament i-ați recomandat. Ultimele două sugestii sunt metaforice, ca domnul Munteanu să nu înțeleagă la modul direct, cum a înțeles-o. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Nicolae Chișinău. Da, domnul Nicolae. Domnul Care, ce stare morală pot să am eu personal, dacă s-a vorbit că s-a dat 2 milioane de euro pentru Zupco, un bun creștin și alt bun creștin a luat 2 milioane de euro. Și procuratura cum a fost, baltă, așa și a rămas baltă. Judecătoria e baltă, că i-a luat Plahotniuc, și o să fie și mai departe baltă, că nimic nu se schimbă. În Ministerul Justiției același lucru, baltă, și s-a dat bani, și s-a cheltuit, sau nu s-a cheltuit, dar nimic nu se schimbă astăzi. S-a vândut palanca șoseaua așa, s-a vândut aeroportul, s-a făcut nebunii cu banca de economii. Ce moral eu pot să am sănătoasă din aiestea toate? Cine nou, cine pe noi, omul simplu, un pensionar, cine îl ajută pe dânsul? Nimeni. În cine eu să cred? Cum să cred? Ce eu să fac? Domnul Nicolae, astea sunt reperele morale ale dumneavoastră personal sau pur și nu simplu... Sau pur și simplu treaba asta știu nu numai eu. Nu, hai să ne gândim. Sunt astea adevăratele repere pentru, cum să vă zic eu, pentru stoicismul nostru moral sau, într-adevăr, atât de mult ne afectează viața încât... Eu sunt de acord. Încât, eu la votare am să mă duc și am să votez, e clar, pe cine. Eu sunt gata să votez și am să mă duc. Știu pe cine, nu trebuie să mă, pe mine să mă îndemne Petrenco, ori Usată, cine mai Usată este? Asta e o nimică bine. Toată, el ieri a venit și mâine se duce de aici. Ce-a făcut el pentru, cine e el pentru țara asta, fraților? Cine-i Dodon? Ce meserie are Dodon? El urlă ani de zile prin satele Moldova. Ce înseamnă asta, oameni buni? De ce justiția nu e măsuri cu așa personalități? Cine-i Marchel astăzi pentru poporul nostru? Că el din fiertate păcatele, se duc acolo cu cucoane și băieți, mai știu ce, și multe altele, și Vladimir și așa e parte. Dar starea generală a societății noastre, că starea morală a societății. Eu de asta e situația reală, fraților. Cine sunt sănătoșească? Cine? Noi. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar pe trebuie să punem mâine de la mâine. Nu să facem 40-50 de partide, dar să facem 1-2. Eu am crezut, vă spun sincer, eu am crezut ca să iasă un militar și să fac un partid. Un partid a statului Moldova. Și să fim cu cineva care să ne ducă pe cale dreaptă. Astăzi, cine ne dizbină? Liderii de partide și gata. Asta e realitatea. Să fiți sănătoși. O seară bună. Seara bună, domnule Nicolae. Nu știu dacă ar vota cetățenii noștri pentru această variantă, cu toate că eu vă înțeleg deci sugestia. Un pic de disciplină și de severitate ar trebui ca să nu fie Moldova o țară ca un sat fără de câini. Dar eu mi-amintesc foarte bine cum se numea, Ordine și Dreptate, Dreptate și Lege, a fost un partid cu 5 generali în frunte, buni generali, n-au fost votați. Au votat iar gândăcei, răghiuță, moldovenii. Bună seara! Bună seara, îi spunem următorul ascultător. Care este starea morală acestei societății a noastră și ce diagnostic a stabilit, dar și tratament, evident, că nu o lăsăm așa. Starea morală, eu sunt de la Soroca, da. Sandu. Da, domnul Sandu, bună seara. Eu am fost la Chișinău de sâmbătă până astăzi am venit de la Chișinău. Eu am văzut, am ascultat la domnul Melenciu, coleg, care stare morală putem să vorbim noi, când mama lui bătrână de la Mândic, Rochia, are casă, 2 apartamente în Chișinău și magazine. Domnul Melenciu, acolo judecător, care morală, domnul Arcade, vorbim noi. Domnul Lupu, a nimerit primul, doilea cu domnul Plahotniuc pe listă, care morală putem de Partidul Democrat să mai vorbim? Da, noi suntem la pământ cu morala. Colegele... Tratamentul este de acela, de a vota niște oameni normali. De a pune în Parlament și, într-adevăr, să avem o transparență reală în Moldova. Eu mă revolt, noi la țară muncim, ne iese ochii, aici nu putem să ieșim din nevoie, de acolo să spalăm bani. Eu am văzut Chișinău. 5 zile am îmblat la demnitari, sunt oameni care ne ajută, dar sunt oameni care nu se uită ca la un câine la noi. Stă domnul Bregă acolo, într-adevăr, e un băiat de treabă, dacă mă credeți. Mai sunt oameni buni. Stă la postă și el vrea să candideze parlamentar. Nu știu cum îl tocați lumea, dar eu l-am văzut băiat în orice caz. Și am întâlnit oameni de la Soroca care în Chișinău m-au ajutat. Cu ce au putut. Domnul Gonte m-a ajutat de la Direcția Generală Locativ Comunală. Îi mulțumesc omului și ăla. Da. Dar restul unui moral la tratamentul trebuie să tăiat. Știți cum chirurgul taie? Nu întreabă bolnavul, el e în stare de reanimare. Trebuie operat. Dar aici cere bani. Iar medicul el vrea bani. Se închipă, are mașini, jeepuri, are ca și domnul Meliciuc. Cum judecata? Nu? Unde mai mergem noi? Într-adevăr, eu nu mai știu. Eu știu ce să votez. Nu trebuie să mă convingă nimeni pe mine. Da, dar lumea aslantă. De la țară, care știți cum e, la țară e o stare extraordinar de grea. De ce? De atâta că noi muncim și noi, într-adevăr, de noi să bat joc. Și unde nu te duci? La spital, unde nu te duci să bat joc? La care te-am dat de reza, el vrea să bea cafea, vă închipuiți? Eu mă adresez omului, dacă întrebă petiții, întrebă ce, el vrea să bea cafea, ei vine mâine. Eu de la Soroca, băi, eu dorm pe podeală la fiică, băi. Surdomut fiica în Chișinău. Eu duc mâncare de acasă, rănesc copiii la Chișinău, genere și fiica, și mănânc eu mâncare, zic, eu n-am cum să mă întrețin nici eu. Eu nu lucrez, o să iar 500 de lei pe lună. De asta starea morală și starea Moldova noastră. Da, domnul Sandu. Seară bună. Asta e situația. Mă scuzați, dar mă revolt la culme. Eu am văzut în Chișinău ce se face. Se scaldă oamenii în bani. Da. Seară bună. 804424, 804422, următorul apel telefonic. Alo, nu întrerupeți. Păi n-am întrerupt pe nimeni. Alo. Vă ascult. Bună seara. Bună. Ia să vedeți, de ziua Crucii am primit de la... Am ridicat, adică, de la catedrală, o foaie. Și să vedeți ce scrie la sfârșit. Начиная с 1992 года, наша Республика Молдова стала независимая, а население свободное от законов Бога. Благодаря усилиям демократов, демонов в кратном размере, которые открыли дверь Западу в Республике и оттуда налетели на нас полчища саранчи с одной единственной целью – отлучить нас от православных, от Бога, от церкви, от веры и заставить нас хулить Бога, осквернять святыню, топтать крест. Vreau să văd pe domnul Filat de ziua orașului cum se duce la înalt preasfințitul Vladimir la catedrală și să-i dea și dumnealui așa o foaie, cum le dă la toți ienoriașii acolo care intră în biserică. Morală? Unde? De unde? Da. Următorul apel telefonic. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Un diagnostic pentru starea morală a societății noastre. Seara. Cine? Vă rog frumos, domnul Gerasim, nu mă întrerupți. Dați-mi voi un minut, minutul jumătate. Închideți radio-ul. Închideți radio-ul. Andrei Chișinău. Vă rog frumos. Radio-ul închideți, domnul Andrei. De 100 de ori da, vă spun. Închid. Păi asta e. Asta vă zic. Da. De acord cu cetățeanul cel de la Sorocoș, cu doamna și cu ceilalți. Și stare morală, domn. Sunt stare morală mai jos de nivelul pământului. De ce an jumătate, doi ani, capt un certificat la Casa Națională despre asigurarea perioadă de asigurare. Tocmai așa sau oară l-am căpătat când ne-a chemat în judecată. Am fost la Casa Raională cu 5 întrebări la toată unul înapoi, nici la o întrebare nu nici în scris, nici în oral. De 2 ani cu pensia mă lupt și mă judec pentru că am încălcat dreptul meu și mai departe. Zero! Legile nu funcționează. Birocrații, până când nu le ungi mâna, nu fac nimic. Domnul Andrei, vreau să vă întreb ceva. Ministerul Justiției, tot așa. Domnul Andrei. Judecătorii la pământ, procuratorul la pământ. Vă rog frumos, nu mă întreb. Domnul Andrei, o întrebare de precizare. Deci, sute de mii de oameni ies la pensii și n-au această problemă. De ce le aveți? N-am așa problemă când cu oamenii tac, nu știu legile, domnule. Ce înseamnă tac? Le stabilezi pensie, se duc acolo. Eu am câștigat la birocrație, este șeful judecăți, în perioada mea, chiar la fundul psihotare, știi, 10 ani de zile, înainte, în 99-2001, 6 ori și acum am șansa să mă câștigat amuia. În curs de un an eu mărit 3 ori pensia, domnule, că încălcat dreptul la diferite articoli și hotărâri de guvern. Bătai de joc, bat cu capul în perete, nu te ascultă, nu te văd, nu te aud. Așa și în judecat, în procuratură, zero, zero, statul e zero, securitatea e zero, procuratura e zero. Ce e morală, domnule? Dumneata? Statul nu acționează, e un stat corupt, un stat care n-are dreptul la viață. Îmi pare rău că oamenii nu se revoltă, nu se revoltă, dar nu știți că 30-40% din cetățeni trăiesc în sărăcie, mizerie. Vă spun eu adevărat, pentru că am fost la țara mea, câteva zile și am văzut cum muncesc oamenii pentru 50-100 de lei. Da. La așa oameni și la diferite chestii. Nu-i dreptate. Domnul Andrei, dumneavoastră... Acest care a avut la putere și-a îmbogățit-o furat și banca și aeroportul și-a privatizat și în dreapta și în stânga. Domnul Andrei, dumneavoastră, la ce cotă morală sunteți? Personal. Eu sunt la cota pe nota 10. Eu mă lupt cu birocrația și așa. Eu sunt luptător pentru drepturile omului. Așa. Și eu nu mă dau bătut. Chiar dacă birocrații vor să mă distrugă, dar în statul ăsta s-a făcut până la urmă. Și am să ajung la cedul că trebuie. Da. Pentru că aici nu-i dreptate, nu-i lege, nu-i nu funcționează statul. Unde dai... Vă mulțumesc. Ca să nu repetați același mesaj. Bună seara, următorul ascultător. Alo. 804-424, 804-422. Care este starea morală a societății noastre? Ce diagnostic a stabilit? Ce tratamente ați recomandat? Bună seara. Sunt Claudia din Sofia Hâncești. Să știți că Oleg Brega de mult merita să fie în capul țării. Atât a luptat copilul ăsta, a fost călcat în picioare și cu antena aceea și a făcut studii în Iași, în România, nu mai precizez în ce oraș. Dar să știți, are un suflet. Dacă care este starea morală a societății noastre, întrebăm. Are mult la noi. La revedere, doamnă Sofia, mulțumesc. Da, cam... Întrebarea era altă, nu ceea ce... Ați crezut de cuvinți că trebuie să comunicați ascultătorilor. Fiți atenți la întrebări, că o să vă deconectez. Bună seara! Alo! Da! Alo, bună seara, domnul Arcadie! Bună! Domnul Arcadie, îmi pare rău și îmi pare rău tare. Uite, am inclus și eu niște oameni să asculte Băcea Basarabi, să formă, să asculte și mă scuzați, dar mă doare că v-am spus cândva, v-am spus, asta pare ptigoi, niște colorați, niște culori... culori de electorală, de verzi, albaștri, roșii, culori, și îmi pare rău. Dar știți, este o vorbă, ne scapă de tot prostia care ies față pământului, ne scapă, să dispare granița de pe prut. Dacă dispare... Domnul Vasile, hai să vorbim despre starea morală a societății, este o întrebare. Morala, asta e, domnul Arcade. Dacă dispare granița de pe frut, morala e simplu ca bună ziua. E tot așa la locul lor, frumos, aranjat, istoric, normal, cu limbă, cu tot super la suflet. Nu vom fura de la vecin, nu vom bârfi, nu vom lenevi. Nu, domnul Arcade, eu am fost în Europa, eu am fost în Europa. Știu că... Nu mă bă, cum vizi nimic fața pământ, nici comuniști, nici integriști și nici tot nimic. Europa este Europa. Ești om, poate că un om normal, da. frumos, și asta e Europa. Asta este super. Nu trebuie să ajungem. Da. Dar noi, dacă lumea vrem, o să ajungem. Dar asta e, în primul rând, domnul Arcade, dacă lumea o să înțeleagă că Europa e mai aproape ca fostul imperiu răului și imperiului, nu cum se mai zic, nu pot să-l zic pentru că... Da. Da, domnul Arcade, vă zic seara bună. Seara bună. Da. Sigur că este un subiect discutat care necesită formularea unor mesaje așa mai exacte și oricum vă ascult cu răbdare pe fiecare. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună, domnul Constantin! Starea morală. Da. Știți, după părerea mea, dimineața starea morală așa parcă e bunișoară. După masă, înspre seară, pe toate barurile de prin sate, că sunt câte 4, câte 5 în fiecare sat, starea morală e la pământ. Deși, când casa vine din trecut, atunci oamenii erau obligați să lucreze. Paznic, măturător, hamal, agricultor, mâșitor și așa mai departe. Acum nimeni nu-l obligă pe nimeni. Absolut. Majoritatea nu vor să lucreze. Eu vă spun cinstit, sunt om în vârstă, om bătrân, cum zic lumea noastră. Trăiesc aici la periferia orașului, în municipiul Chișinău, dar mai țin o băcuță, am acolo un tăuraș, mă rog, că așa e omul, trebuie să aibă ceva. Și ce credeți? Tineretul la șocleje, la tăiet nu vrea. La prășit nu vrea. Păi nu vedeți, domnul Constantin, cum alții îi căinează pe cei de la țară că trăiesc greu și n-au ce lucra? Desigur că. Iată, la noi aici mahalul s-a schimbat, vreau să zic, conducta de apă. O pus de azi de gumă, fiindcă era de metal și era cu rujină. Și ce credeți? Ca să clădească o fântână de ce e, vreau să zic, s-a pus așa regulă, că și fântâna nu departe de la gard, de 2 metri, mi-au cerut 300 de lei. De ești tinerei. Zic, băi, dar eu o fac singură dacă e vorba de așa. Și așa și-a fost. Iată, cam, iată cum e situația. Desigur că sunt alte situații. Sunt situațiile foarte complicate și foarte grele la oamenii de la țară. Și eu am să vă spun, dacă îmi dați voi și îmi mai dați acolo vreo 20-30 de secunde. Da. Eu sunt între oraș și sat. Am cotă de pământ a părinților, mi-a rămas ca moștenire. După toate regulile, eu trebuie să primesc compensație din oraș. Mie nu îi se dă, că zic, matalea ai cotă. De acolo, de unde am cotă, fiindcă eu am satul, ne trăiesc părinții mei aici, anenii noi. Mă strâng ca să vând cota, cu un preț mizerabil, pot spui că. 1000 de dolari hectar. Eu am spus că la nordul Moldovei costă 3000 de euro. Da. Da. A zis un rusac de la Moldova Gaz. S-a râs și a zis că știi 3000 de euro. Și mai mult nu vorbește. Dar nici eu nu vorbesc cu dânsul. Așteptați, domnul Constantin, cum să fie? Mă rog, las pământ să o odihnească. Dar chestia intră și ea că sunt tare mulți oameni de la țară în situația mea. El are o cotă și e nevoit să o vândă. Înțelegi ce situație l-a pus? Fiindcă lui nu îi dă compensație de atâta că el are cotă. Și el trebuie să muncească cota. Dar el dacă are 70 de ani sau 60 de ani, el nu mai poate munci. Dar aici care s-o iei în rând, tot nu vor. Dar și iată aici e foarte și foarte complicată. E buba și e mai mare. De atâta mulți oameni de la țară și tare supărați pe conducerea noastră. Bună seara! Da, la revedere, domnul Constantin, dar din câte mi-aduc aminte, după o anumită vârstă, deci cota nu se mai ia în considerare. După 65 de ani, după 70 de ani, nu mai țin minte. Bună seara! Adică nu se ia în calcul. Mergem mai departe, 804424, 804422, ca să vă încadrați în cele două minute rezervate. Care este starea morală a societății moldovenești? Ce derapaje sau Bun. Ce cote ale ei credeți că sunt cele care vin să exprime adevărata evaluare? Ce diagnostic i-ați stabilit? Ce tratament i-ați recomandat? Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Cine? Sunt Cebanu din Chișinău. Da. Azi am fost la piață, am cumpărat ceva. Mi-a părut că ceva suspect. M-am dus la cântarul de control și m-am convins că am fost amăjit, am făcut niște socotile, am fost amăjit de 1,50 lei. Mă gândeam eu că dacă acest vânzător de dimineață și până seara amăjește pe toți câte 1,50 lei sau chiar și câte 1 leu, e prea mult. M-am întors înapoi, îi spun că iată și la cântarul de control și am mai încercat încă la alte două cântare. E atâta, dar tu mi-ai socotit atâta. A tăcut și mi-a întors banii înapoi. Și o întreb pe femeie de alături. Zic, mă tale, îți place așa lucru? Dar e, păi, că toți așa fac. Și zic, mă tale, s-o cost că e corect? Păi, e corect, dacă toți așa fac, de ce să nu facă și ea? Deci am ajuns la o stare morală care mai jos, mai rău, nu se mai poate. Când un cetățean de rând s-o coate că e normal că vânzătorul să ne amăjească cu 1 leu, cu 1,50 lei. Vreo 2 ani în urmă l-am auzit pe Filat. O singură frază de aur am auzit de la dumnealui. Spunea că la noi nimeni nu răspunde de nimic. Domnule, dacă ești prim-ministru și altcineva nu poate, nu are mai multe drepturi decât tine, nici chiar președintele țării, ia careva măsuri. La guvern anual vin câte 10.000 de plângeri, petiții. Și toate petițiile astea sunt trimise înapoi. De pildă, dacă eu m-am plâns pe Ministerul Sănătății, au fost trimis la Ministerul Sănătății. Și acolo, la Ministerul Sănătății, toți știu că guvernul nu le va face nimic și își fac de cap mai departe. Mă duc iară la guvern și spun, luați, vă rog, măsuri, că ei nu vor să rezolve problema. Și omul care stă acolo la audiență, înfuriat, mi-a spus, dar ce vrei, mă, ta să fac? Păi bine, sunteți reprezentantul guvernului. Bine, dar noi nu avem dreptul să ne amestecăm. Cum nu aveți dacă Ministerul Sănătății se supune dumneavoastră? Iată așa nu vrem, gata, am terminat vorba. Da. Iată de unde pornește, anume de la guvern, pornește dezordinea aceasta în țară și moralitatea despre care noi vorbim. La noi, într-adevăr, moralitatea e la zero. Da. Și anume din cauza aceasta noi trăim rău, fiindcă dacă nu ne-ar fura vânzătorii, dacă nu ne-ar fura nici ceilalți și la unde nu te duci, vreau să că noi am avea-o cu tot o altă viață. Toată bogăția noastră și sufletească și de care vreți, se pornește anume de la moralitate. De ce nu ar face guvernul, măcar o dată în an, o comisie, să controleze, dacă nu toate 10.000 de plângeri care vin la guvern, măcar selectiv, măcar o parte, 100, 200, să se vor descoperi numai decât fapte de s-ar constata că nu se face dreptate, nu se iau măsuri și așa mai departe. Da, doamnă, vă mulțumesc. Ați mai abordat acest subiect de vreo 2 ori pe parcursul emisiunilor cu aceste scrisori de la minister și de la guvern și, bun, ca să ne apropiem mai mult de subiect. Bună seara! Alo, următorul apel telefonic. Care este starea morală a societății noastre? Ce diagnostic ați stabilit? Ce tratament îți recomandă? Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Din Chișinău, Arcadie. Da. Starea morală e deplorabilă. De ce? Dar să vedem, da, drept să vedem motivele. Eu mă înțeles că motivele doar sunt cei de la guvernare. Noi ceilalți suntem îngeri. Nu cei de la guvernare. Dumnezeu până acum a fost nominalizat Filat și cine încă acolo? Deci cam ăștia sunt vinovieții. vinoveți sunt mai mulți. Dacă luăm, iată, noi suntem divizați, ar trebui să avem, în mod normal, ar trebui să avem 80% noi, cei care pentru vrem pentru Uniunea Europeană să votăm. Ar trebui să avem 80%, dar stăm la cumpănă, procentul e cu totul altfel pe care noi ne-l dorim. Dar sunt motive, nu e întâmplător lucrul ăsta. Nu este întâmplător. Nu, din nimic nu apare. S-a vorbit deja despre biserică. Să vă spun cum se face, cum biserica organizează hramul orașului Imbălț. Știți dumneavoastră, ori nu știți? Nu. Vă spun eu. Se face așa o paradă a tuturor întreprinderilor din oraș. Obligatoriu, vin de, așa cum era înainte, timp sovietic, din 1 mai, de 7 noiembrie, obligatoriu, toate colectivele delegă persoane și vin toți, și asta era, și așa se petrece și acum, dar atunci când am văzut eu, stă la tribună Marchel, Voronin lângă dânsul și primarul orașului, și acolo toți merg, toate colectivele defilează, ajung în dreptul lor și strigă ura! Și iată, așa, obligatoriu, participă toți la hramul orașului. Da. Dacă asta e biserică și asta e credință, eu altfel ne închipuiem. Amu tot se roagă pentru sănătatea lui Chiril, care o chemat acolo armata să împuște în ucraineni. Una e cu biserica. Alta, dar de unde ar trebui să fie starea morală sau concepția cetățenilor alta atunci când sud că împrejur, și ne-am spus 90%, peste 90% mass media îi rusească și îl bate la cap pe moldovan. Vedem noi că, dar de unde se ie? Nu se ie din pod lucrul ăsta că cel mai mare politician și încredere au moldovenii în cine? În domnul Putin, tovarășul Putin. Da. Mass media. Dar motive sunt. Da, domnule. Dacă ar fi un dialog, eu cam cu vârsta mea îmi pierd firul gândului. Ați evocat două motive de bază azi. Putem? Ați evocat două motive de, da, de bază. Da, două motive și sunt încă multe care eu îmi amintesc. Da, vă le amintiți și mai revenim, că mai vorbim. Bine. O seară bună, domnul. Vă mulțumesc. Domnul Tizo, da, o seară bună. O seară bună. 804424, 804422. Alo. Aceeași întrebare, bună seara. Alo. Da, vă ascult. Alo, domnul Arcadi. Bună seara, cu cine vorbim? Domnul Arcadi, sunt George. Domnul sunt George, scoateți sunetul la radio. Pentru că sunt român, moldovean din partea cealaltă de Prut, de la Galați. Scoateți sunetul la radio, doar. Căsătorit fericit aici în Moldova. Scoateți sunetul la radio, domnul George. Cu destule probleme și eu, cum toți le au. Și v-am auzit că vorbiți despre morală, zic, dă să sun și eu, că cred că merită să dau... poate un sfat la frații moldoveni, cum le spun eu, pentru că la noi, moldovenii de jos, din sudul Moldovei, cum sunt și eu, mereu am considerat Basarabia, Moldova sau Moldova, pentru că în România eu tot moldovean sunt. Și vreau să spun morala care este, că în Moldova lumea a încetat să creadă, că mi s-au promis multe vechea guvernare și nu au făcut absolut nimic. Într-adevăr, s-au pierdut mulți bani, poate că cuvântul furat e un cuvânt greu de spus ca să acuzi pe cineva. că probabil urmele știu să le acopere destul de bine toți. Vreau să vă spun că eu mă consider un om fericit și că noi suntem o generație de învingători. Generația asta a noastră care am prins schimbarea asta și politica asta cu Europa și cu tot. Pentru că, într-adevăr, dacă stăm și ne uităm dintr-o parte, multe se pot spune. Eu aș spune doar moldovenilor să creadă încă, pentru că după Revoluție, când eu eram încă copil în 89 și s-au întâmplat atât de multe și schimbări au fost și la noi, cum și aici, eu vreau să spun că toți suntem, că Europa așa, că Rusia așa, că e tare greu de acuzat o țară că nu vrea să cumpere un produs sau... Pentru că Moldova și în general persoanele din Moldova s-au învățat comode. Practic, nu acceptă, cum să spun eu, să... E bine așa și mereu capul plecat, sabia nu-l taie, dar nu se poate mereu așa. Pentru că eu văd că după 80 ceva de ani de la Revoluție în România, într-adevăr, sunt mari schimbări. Și schimbări or să fie și în Moldova. Moldova nu are un gospodar bun, că e foarte mică. Și acum o să vină alegerile și eu nu știu cine și cu cine o să voteze, dar sper să fac o alegere bună pentru cetățenii de aici din țară. Da. Da, că asta este cel mai bine. Nu este mult de făcut în Moldova. Mulți spun că este mult de făcut. Eu n-aș crede. Moldova e mică. Oamenii sunt muncitori. Eu lucrez cu moldoveni. Psihotare am lucrat și am o stimă foarte mare de populația de aici, în diopsie, despre persoanele care mă înconjoară. Și le doresc, practic, moldovenilor să facă o alegere bună și să nu uite că un copil când se naște este copil. În funcție de cum noi am crescut și cum am fost călăuzit în viață, am devenit ceea ce am devenit. Dar asta nu înseamnă că dacă un doctor devine doctor, un avocat, avocat, noi nu avem același potențial și nu suntem la fel de bravi sau la fel de puternici ca ei. Trebuie doar să sperăm, e drept că o să fie o foarte mare perioadă de timp și eu vă spun că promisiuni sunt multe, dar în 5 ani de zile, în Moldova, după 5 ani de zile, abia o să înceapă Direcția Națională de Anticorupție să-și facă treaba, cum și la noi în România. Iar după vreo 15 ani de zile, Moldova încă se intre în parametri, poate. Este mult, mult de lucru, dar nu trebuie să ne pierdem speranța, cum se spune. Despre partea, cum a spus doamna, cu lăsarea graniței libere dincolo, eu aș fi de acord, că eu aș vrea chiar o Moldovă mare, o Moldovă fără Românie, că dacă stăm și ne uităm, Moldova... Când Moldova era stat, România nu era stat, dacă îmi aduc bine aminte din istoria care am învățat-o noi la școală. Și vă mai spun o dată, fiți mândri că sunteți moldoveani, eu tot sunt moldovean, sunt român, sunt mândru că sunt român, dar sunt mândru că sunt moldovean român născut în România. Seară bună! Continuați să sperați și alegeți bine. Seară bună, domnul George, următorul apel telefonic. Întrebarea alo? Care este starea morală a societății și... Alo? Cum ați diagnostica-o? Ce tratament ați prescrie? Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Anatol Chișinău. Eu am ascultat vorbitorii, toți vorbim bine, toți au idei bune. Foarte mult mi-a plăcut primul vorbitor. Știți că chiar vreau să-l felicit că într-adevăr din suflet a vorbit și a avut o mare dreptate. Eu cred că nouă nu ne ajunge... Nu suntem educați, nici cum nu putem să revenim în apele noastre, de a fi mândri. De a ne mândri cu țara noastră, de a ne mândri cu frații noștri, de a ne mândri cu copiii noștri, cu nepoții. Noi nu avem așa mândrie. Noi am uitat cine suntem, am uitat ce am făcut, ce facem și mai uităm unde ne ducem. Așa noi... Ne sculăm dimineața și ne ducem repijor undeva, servim ori o bere, orice un ceai, ori o cafea, oriceva acolo și uităm ce principalul lucru să-l facem noi. Eu vreau să spun că tot ce m-am gândit, eu vorbitorul a vorbit, dar un lucru, eu cred că într-adevăr, primul vorbitor a spus că nemții când s-au unit Germania dintr-o parte și din alta, democratică și cu federativă, au scos... socialiștii și euro, comuniștii și acum să le spunem noi, i-au dat într-o parte, au trimis la pensie, pentru că din dânsii oameni nu mai faci. Eu la toată lumea când mă întâlnesc și discut cu dânsii, le spun tot așa lucru, că din comunist nu faci om. Din om comunist faci, dar din comunist om nu mai faci. M-am întâlnit cu niște persoane și ne mai povesteau și încă din niște lucruri. Te duci astăzi la biserică și când vezi cineva prinde, lucrează la biserică, acolo aprinde niște lumânări, se mai uită, mai face, nu știu ce mai face acolo, dar un timp când era comunismul la putere, când era sovieticii la putere, când închideau bisericile, el, Doamne ferește, să vadă un copil sau o persoană că se duce la biserică și se roagă lui Dumnezeu. Al scoate în lume și-l bagi o curie și era, Doamne ferește. Azi se lucrează în biserică. În poliție l-a luat pe o persoană care tata lui tot a fost împotriva, să spunem așa, să mă iertați foarte mult, dar a fost împotriva poporului nostru. L-a luat pe fișorul lui în poliție, s-a învârtit acolo un 15 câți ani, acolo 20 de ani, o mai șus prin beșuri și-a înghețat, l-a tras rășeala și primește o pensie destul de normală și el prelungește viața mai departe. Patriotism, suflet de băștinaș sau ceva mai mult, Doamne ferește, în procuraturi tot așa lucruri se petrece. Noi nu putem să găsim niște persoane care părinții lor au avut un simț omenesc și un patriotism în suflet și toată viața lor au visat ca copiii și nepoții lor să aibă o viață fericită și să iei de rând cu lumea. Aceia nu pot să devină la o putere ca să le arăte la lume că într-adevăr se poate de făcut lucruri mari, pentru că de cine depinde toate nevoile care le avem noi? În primul rând, depinde de primarul satului, într-al doilea rând, depinde de consilierii satului și într-al treilea rând, depinde și de ceilalți. Și până la urmă, până ajungi la că toți plâng că am fost la guvern, că am fost la guvern, am fost la președinție, dar la primarul satului tu ai fost? Nu se duce. Da, domnul Malic. Deși nu se duce la primarul satului. Pentru că eu știu că mă duc la guvern și aleu pe prim-ministru, el e moale, el e tânăr, e liniștit, al eu într-o serie acolo și dacă vreau și o tigaie în cap îi trag. El aș sufie și aș zic, las că n-am să luăm măsuri cumva. Dar primarul și ala din sat, el fură, consilierii și ea fac niște găști acolo și se ocupă cu fără de legi la nivel, au grijă din ea, dar noi lumea tășiem. Și încă un lucru, să mă iertați, încă două secunde. Două secunde. Noi nu vrem să ne ducem la lucru, noi nu vrem să lucrăm. Vindem cotele, ne ducem la bar și bem. Statul ne dă lunar un 700-800 de lei pe lună și o șed la bașul. Dar ce-mi duceți să lucrez acolo? Da. Vă mulțumesc, domnul Maric, pentru timpul rezervat emisiunii noastre a terminat. Cu această întrebare retorică încheiem dialogul de azi, pentru că vom mai reveni. De ce nu vrem să lucrăm? Vom reveni la acest subiect. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.